Após Ibrahim alaihis salam aconselhar o seu povo e ser condenado à morte e se salvar com um milagre de Deus, Allah subhanahu wa ta'ala o ordena a emigrar, a sair de sua terra natal, a sair com a sua esposa Sara e seu sobrinho Lut alaihis salam. Ninguém seguiu Ibrahim alaihis salam até essa época, além de sua esposa Sara e seu sobrinho Lut alaihis salam. Disse Allah subhanahu wa ta'ala em Surat Al-Ankabut, versículo 25 e 26, e Abraão disse: apenas tomastes ídolos em vez de Allah pela afeição entre vós na vida terrena. Em seguida, no dia da ressurreição, renegareis uns aos outros e vos amaldiçoareis uns aos outros, e vossa morada será o fogo, e não tereis socorredores. Então Lut creu nele, e ele disse: por certo, emigrarei para meu Senhor, por certo ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. إن سورة الأنبياء, após Allah subhanahu wa ta'ala citar a discussão de Ibrahim alaihi salam com o seu povo e o conselho dele a eles e a conspiração deles contra ele com a condenação dele ao fogo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. E salvamo-lo e a Lut, levando-os à terra que abençoamos para os humanos. عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا وللبيت ملء جناني جلال ونشوة وجد ووجد انتشاء يلازمني راكعا ساجدا ويكحل عيني منه البهاء تألقت الآي في ثوبه تمد النجوم العلا بالضياء وللناس من حوله زحمة توثق بين ذويها الإخاء بل أنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء.